พระไตรปิฎกเล่มที่34พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่1เสียงอ่านโดยประทุมทองเสวยพระอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกาติกะมาติกา22ติกะ1กุศลติกะกุศลธรรมาสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต2เวทนาติกะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอทุกขมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา3วิปากติกะวิปากาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นวิบากวิปากธรรมะธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเนววิปากนวิปากธรรมะธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก 4. อุปาทินติกะอุปาทินุปาทานิยาธรรมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินุปาทานิยาธรรมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินานุปาทานิยาธรรมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 5. สังกิริทติกะสังกิริทสังกิเลสิกาธรรมาสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอสังกิริทสังกิเลสิกาธรรมาสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอสังกิริทาสังกิเลสิกาธรรมาสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 6. วิปตกะติกะสวิตกสวิจาราธรรมาสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอวิตกวิจารมัตตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอวิตกาวิจาราธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร 7. ปีติติกะปีติสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสุขสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขอุเบกขาสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขา 8. ทัศนติกะทัศเนนะปหาตัพพาธรรมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคภาวนายะปหาตัพพาธรรมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เนวทัสเนนะนภาวนายะปหาตัพพาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3 9ทัสนะเหตุติกะทัสเนนะปหาตัพพเหตุกาธรรมาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคภาวนายะปหาตัพพเหตุกาธรรมาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เนวทัสเนนะภาวนายะปหาตัพพเหตุกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3 10. อาจยคามิติกะอาจยคามิโนธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอัปจยคามิโนธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเนวาจยคามิโนนาปจยคามิโนธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน 11. เสกขติกะเสกขาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นของเสกขบุคคลอเสกขาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นของอเสกขบุคคลเนวเสกขานาเสกขาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุของเสกขบุคคลและอเสกขบุคคล 12ปริตตติกะปริตตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นปริตตะคือกามาวจรมหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นมหคตะคือรูปาวจรและอรูปาวจรอัปปมานาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะคือโลกุตระ13ปริตตารัมมณติกะปริตตารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีปริตตะคือกามาวจรเป็นอารมณ์มหคตารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีมหคตะคือรูปาวจรอรูปาวจรเป็นอารมณ์อัปปมานารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีอัปปมานะคือโลกุตระเป็นอารมณ์14หีนติกะหีนาธรรมมาสภาวธรรมชั้นต่ำมัชฌิมาธรรมมาสภาวธรรมชั้นกลางปณีตาธรรมมาสภาวธรรมชั้นประณีต15มิจฉัตตติกะมิจฉัตตนิยตาธรรมมาสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสัมมัตตนิยตาธรรมมาสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอนิยตาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น16มัคคารัมมนติกะมัคคารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์มัคคเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุมัคคาติปัตติโนธรรมมาสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดี17อุปันนติกะอุปันนาธรรมมาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นอนุปันนาธรรมมาสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นอุปาทิโนธรรมมาสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอน18อตีตติกะอตีตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนาคตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอนาคตปัจจุปันนาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน19อตีตารัมมนติกะอตีตารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อนาคตารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ปัจจุบันนารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์20อัจฉัตตติกะอัจฉัตตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นภายในตนปหิทธาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอัจฉัตตปหิทธาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตน21อัจฉัตตารัมมนติกะอัจฉัตตารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ปหิทธารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อัจฉัตตปหิทธารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์22สนิทัสสนติกะสนิทัสสนสัพปฏิคาธรรมมาสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อนิทัสสนสัพปฏิคาธรรมมาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อนิทัสสนปฏิคาธรรมมาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกะมาติกา22ติกะจบทุกกะมาติกา100ทุกกะ1เหตุโคจัจกะ1เหตุทุกกะเหตุธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุณเหตุธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ2สเหตุกะทุกกะสเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมที่มีเหตุอเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ3เหตุสัมปยุตตทุกกะเหตุสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเหตุวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุ4เหตุสเหตุกะทุกกะเหตุเจวะธรรมมาสเหตุกาจะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสเหตุกาเจวะธรรมานะจะเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ5เหตุเหตุสัมปยุตตะทุกกะเหตุเจวะธรรมาเหตุสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ เหตุสัมปยุตตาเจวะธรรมานะจะเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 6. นะเหตุสเหตุกะทุกะนะเหตุโขปนะธรรมาสเหตุกาปิกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุนะเหตุโขปนะธรรมาอเหตุกาปิกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุโคจัจกะจบ 2. จุลันตระทุกกะ 1. สัปปัจจยทุกกะสัปปัจจยาธรรมาสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอัปปัจจยาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง 2. สังคตะทุกกะสังคตาธรรมาสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอสังคตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 3. สนิทัสสนทุกกะสนิทัสสนาธรรมาสภาวธรรมที่เห็นได้อนิทัสสนาธรรมาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ 4. สัปปติกะทุกกะสัปปติกาธรรมาสภาวธรรมที่กระทบได้อัปปติกาธรรมาสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ 5. รูปีทุกกะรูปิโนธรรมาสภาวธรรมที่เป็นรูปอรูปิโนธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป 6. โลกิยะทุกกะโลกิยาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโลกุตตราธรรมาสภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระ 7. เกณจิวินเยยะทุกกะเกณจิวินเยยาธรรมาสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เกณจินวินเยยาธรรมาสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้จูรันตระทุกกะจบ 3. อาสวะโคจัจกะ 1. อาสวะทุกกะอาสวาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอาสวะโนอาสวาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ 2. สาสวะทุกกะสาสวาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอนาสวาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 3. อาสวะสัมปยุตตะทุกกะอาสวะสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาสวะวิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะ 4. อาสวะสาสวะทุกกะอาสวะเจวะธรรมาสาสวะจะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสาสวะเจวะธรรมาโนจะอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 5. อาสวะอาสวะสัมปยุตตะทุกกะอาสวะเจวะธรรมาอาสวะสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะอาสวะสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 6. อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะอาสวะวิปยุตตาโขปนะธรรมาสาสวาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะวิปยุตตาโขปนะธรรมาอนาสวาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจัจกะจบ 4. สัญโยชนะโคจัจกะ 1. สัญโยชนะทุกกะสัญโยชนาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โนสัญโยชนาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ 2. สัญโยชนิยทุกกะสัญโยชนิยธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อสัญโยชนิยธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ 3. สัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะสัญโยชนะสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์สัญโยชนะวิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์สัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะสัญโยชนาเจวะธรรมาสัญโยชนิยาจะสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ สัญโยชนิยาเจวะธรรมานโนจะสัญโยชนาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ 5. สัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะสัญโยชนาเจวะธรรมาสัญโยชนะสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์สัญโยชนะสัมปยุตตาเจวะธรรมานโนจะสัญโยชนาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์6. สัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนิยทุกกะสัญโยชนะวิปยุตตาโขปนะธรรมาสัญโยชนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัญโยชนะวิปยุตตาโขปนะธรรมาอสัญโยชนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัญโยชนะโคจจกะจบ5. คันธะโคจจกะ 1. คันธะทุกกะคันธาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นคันธะโนคันธาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะ 2. คันธนิยทุกกะคันธนิยาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะอคันธนิยาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะ 3. คันธสัมปยุตตะทุกกะคันธะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะคันธะวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะ 4. คันธะคันธนิยทุกกะคันธาเจวะธรรมมาคันธนิยาจะสภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะคันธนิยาเจวะธรรมาโนจะคันธาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ 5. คันธะคันธะสัมปยุตตะทุกกะคันธาเจวะธรรมาคันธะสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะคันธะสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะคันธาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ 6. คันธะวิปยุตตะคันธะนิยทุกกะคันธวิปยุตตาโขปนะธรรมาคันธนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะคันธวิปยุตตาโขปนะธรรมาอคันธนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะคันธโคจจกะจบ 6. โอคะโคจจกะ 1. โอคะทุกกะโอคาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นโอคะโนโอคาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะ 2. โอคนิยทุกกะโอคนิยาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอคะอโนคนิยาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะ 3. โอคสัมปยุตตะทุกกะโอคสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโอคะโอควิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากโอคะ 4. โอคะโอคะนิยทุกกะโอคาเจวะธรรมาโอคนิยาจะสภาวธรรมที่เป็นโอคะและเป็นอารมณ์ของโอคะโอคนิยาเจวะธรรมาโนจะโอคาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอคะแต่ไม่เป็นโอคะ 5. โอคะโอคะสัมปยุตตะทุกกะโอคาเจวะธรรมาโอคสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นโอคะและสัมปยุตด้วยโอคะโอคสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะโอคาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโอคะแต่ไม่เป็นโอคะ 6. โอควิปยุตตะโอคะนิยทุกกะโอควิปยุตตาโขปนะธรรมาโอคนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะโอควิปยุตตาโขปนะธรรมาอโนคนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะโอคะโคจจกะจบ 7. โยคะโคจจกะ 1. โยคะทุกกะโยคาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นโยคะโนโยคาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะ 2. โยคนิยทุกกะโยคนิยาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะ อโยคนิยาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ 3. โยคสัมปยุตตทุกกะโยคสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโยคะโยควิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากโยคะ 4. โยคะโยคนิยทุกกะโยคาเจวธรรมาโยคนิยาจะสภาวธรรมที่เป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของโยคะโยคนิยาเจวธรรมาโนจโยคาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ 5. โยคะโยคะสัมปยุตตะทุกกะโยคาเจวธรรมาโยคสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นโยคะและสัมปยุตด้วยโยคะโยคสัมปยุตตาเจวธรรมาโนจโยคาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ 6. โยควิปยุตตะโยคนิยทุกกะโยควิปยุตตาโขปนะธรรมาโยคนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะโยควิปยุตตาโขปนะธรรมาอโยคนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะโยคะโคจจกะจบ 8. นิวรณะโคจจกะ 1. นิวรณะทุกกะนิวรณาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์โนนิวรณาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ 2. นิวรณิยทุกกะนิวรณิยาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อนิวรณิยาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ 3. นิวรณะสัมปยุตตะทุกกะนิวรณะสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์นิวรณะวิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์ 4. นิวรณะนิวรณิยทุกกะนิวรณาเจวธรรมานิวรณิยาจะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณิยาเจวธรรมาโนจะนิวรณาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และไม่เป็นนิวรณ์ 5. นิวรณะนิวรณะสัมปยุตตะทุกกะนิวรณาเจวธรรมานิวรณะสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์นิวรณะสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะนิวรณาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ 6. นิวรณะวิปยุตตะนิวรณิยะทุกกะนิวรณะนิวิปยุตตาโขปนะธรรมานิวรณิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณะวิปยุตตาโขปนะธรรมาอนิวรณิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณะโคจจกะจบ 9. ปรามาสโคจจกะ 1. ปรามาสทุกกะปรามาสาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นปรามาสโนปรามาสาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาส 2. ปรามัฏฐทุกกะปรามัฏฐาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสอัปปรามัฏฐาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาส 3. ปรามาสสัมปยุตตะทุกกะปรามาสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสปรามาสวิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาส 4.ปรามาสปรามัฏฐทุกกะปรามาสาเจวะธรรมาปรามัฏฐาจะสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสปรามัฏฐาเจวะธรรมาโนจะปรามาสาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาส 5. ปรามาสวิปยุตตะปรามัฏฐทุกกะปรามาสวิปยุตตาโขปนะธรรมาปรามัฏฐาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสปรามาสวิปยุตตาโขปนะธรรมาอัปปรามัฏฐาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสป ปรามาสโคจัชกะจบ10มหันตระทุกกะ1สารัมมณทุกกะสารัมมนาธรรมาสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อนารัมมนาธรรมาสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ 2. จิตตทุกกะจิตตาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นจิตโนจิตตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต 3. เจตสิกะทุกกะเจตสิกาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกอเจตสิกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก 4. จิตตสัมปยุตตทุกกะจิตตสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตจิตตวิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิต 5. จิตตสังสัทธทุกกะจิตตสังสัทธาธรรมาสภาวธรรมที่วรคนกับจิตจิตตวิสังสัทธาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่วรคนกับจิต 6. จิตตสมุฏฐานทุกกะจิตตสมุฏฐานาธรรมาสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานโนจิตตสมุฏฐานาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน 7. จิตตสหภูทุกกะจิตตสหภูโนธรรมาสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตโนจิตตสหภูโนธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิต 8. จิตตานุปริวัตติทุกกะจิตตานุปริวัตติโนธรรมาสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตโนจิตตานุปริวัตติโนธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิต 9. จิตตสังสัทธสมุฏฐานทุกกะจิตตสังสัทธสมุฏฐานาธรรมาสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโนจิตตสังสัทธสมุฏฐานาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน 10. จิตตสังสัทธสมุฏฐานสหภูทุกกะจิตตสังสัทธสมุฏฐานสหภูโนธรรมาสภาวธรรมที่วรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตโนจิตตสังสัทธสมุฏฐานสหภูโนธรรมาสภาวธรรมที่ไม่วรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิต 11. จิตตสังสัทธสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกะจิตตสังสัทธสมุฏฐานานุปริวัตติโนธรรมาสภาวธรรมที่วรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตโนจิตตสังสัทธสมุฏฐานานุปริวัตติโนธรรมาสภาวธรรมที่ไม่วรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต 12. อัจฉติกะทุกกะอัจฉติกาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นภายในพาหิวราธรรมาสภาวธรรมที่เป็นภายนอก13. อุปาทาทุกกะอุปาทาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปโนอุปาทาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป 14. อุปาทินะทุกกะอุปาทินาธรรมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออนุปาทินานธรรมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหันตระทุกกะจบ 11. อุปาทานโคจัตกะ 1. อุปาทานทุกกะอุปาทานาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโนอุปาทานาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน 2. อุปาทานิยทุกกะอุปาทานิยาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทานิยาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 3. อุปาทานสัมปยุตตทุกกะอุปาทานสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานอุปาทานวิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทาน 4.อุปาทานะอุปาทานิยทุกกะอุปาทานาเจวะธรรมาอุปาทานิยาจะสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานิยาเจวะธรรมาโนจะอุปาทานาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 5. อุปาทานะอุปาทานสัมปยุตตะทุกกะอุปาทานาเจวะธรรมาอุปาทานสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานอุปาทานสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะอุปาทานาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 6. อุปาทานวิปยุตตะอุปาทานิยทุกกะอุปาทานวิปยุตตาโขปนะธรรมาอุปาทานิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานวิปยุตตาโขปนะธรรมาอนุปาทานิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานนโคจจกะจบ 12. กิเลสโคจจกะ 1. กิเลสทุกกะกิเลสาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นกิเลสโนกิเลสาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส 2. สังกิเลสิกะทุกกะสังกิเลสิกาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสอสังกิเลสิกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 3. สังกิริฏทุกกะสังกิริฏฐธรรมาสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอสังกิริฏฐธรรมาสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง 4. กิเลสสัมปยุตตะทุกกะกิเลสสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสกิเลสวิปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลส 5. กิเลสสังกิเลสิกะทุกกะกิเลสาเจวะธรรมาสังกิเลสิกาจะสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสังกิเลสิกาเจวะธรรมาโนจะกิเลสาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 6. กิเลสสังกิริฏฐทุกกะกิเลสาเจวะธรรมาสังกิริฏฐาจะสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสังกิริฏฐาเจวะธรรมาโนจะกิเลสาสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส 7. กิเลสกิเลสสัมปยุตตะทุกกะกิเลสาเจวะธรรมากิเลสสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสกิเลสสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะกิเลสาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 8. กิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะกิเลสวิปยุตตาโขปนะธรรมาสังกิเลสิกาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสวิปยุตตาโขปนะธรรมาอสังกิเลสิกาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสโคจจกะจบ 13. ปิฏิทุกกะ 1. ทัศเนนปหาตัพพะทุกกะทัศเนนปหาตัพพาธรรมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคนทัศเนนปหาตัพพาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค 2. ภาวนายะปหาตัพพะทุกกะภาวนายะปหาตัพพาธรรมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. นภาวนายะปหาตัพพาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. 3. ทัศเนนปหาตัพพเหตุกะทุกกะทัศเนนปหาตัพพเหตุกาธรรมาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคนทัศเนนปหาตัพพเหตุกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค 4. ภาวนายะปหาตัพพเหตุกะทุกกะภาวนายะปหาตัพพเหตุกาธรรมาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. นภาวนายะปหาตัพพเหตุกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. 5. สวิตกะทุกกะสวิตกาธรรมาสภาวธรรมที่มีวิตกอวิตกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก 6. สวิจาระทุกกะสวิจาราธรรมาสภาวธรรมที่มีวิจาร อวิจาราธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์7. สปีติกะทุกกะสปีติกาธรรมาสภาวธรรมที่มีปีติอัปปีติกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีปีติ 8. ปีติสหคตะทุกกะปีติสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีตินปีติสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติ 9. สุขสหคตะทุกกะสุขสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขณสุขสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุข 10. อุเบกขาสหคตะทุกกะอุเบกขาสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาณอุเบกขาสหคตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา 11. กามาวจระทุกกะกามาวจราธรรมาสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรณกามาวจราธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจร 12. รูปาวจระทุกกะรูปาวจราธรรมาสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรณรูปาวจราธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจร 13. อรูปาวจรทุกกะอรูปาวจราธรรมาสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรณอรูปาวจราธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร 14. ปริยาปันทุกกะปริยาปันธรรมาสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือโลกิยะอปริยาปันธรรมาสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือโลกุตระ 15.นิยานิกะทุกกะนิยานิกาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์อนิยานิกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ 16. นิยตทุกกะนิยตาธรรมาสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนอนิยตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 17. สอุตตรทุกกะสอุตตราธรรมาสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอนุตตราธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า 18. สรณะทุกกะสรณาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อรณาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปิติทุกกะจบอภิธรรมทุกกะมาติกาจบ สุตตันติกะทุกกะมาติกา42ทุกกะ1. วิชาภาคีทุกกะวิชาภาคิโนธรรมาธรรมที่มีส่วนแห่งวิชาอวิชาภาคิโนธรรมาธรรมที่มีส่วนแห่งอวิชา 2. วิชูปมะทุกกะวิชูปมาธรรมาธรรมที่เปรียบเหมือนสายฟ้าวจิรูปมาธรรมาสัพธรรมที่เปรียบเหมือนฟ้าผ่า 3. ภาลทุกกะภาลาธรรมาธรรมที่ทำให้เป็นพาลปันฑิตาธรรมาธรรมที่ทำให้เป็นบัณฑิต 4. กัณหทุกกะกัณหาธรรมาธรรมที่ดำสุกกาธรรมาธรรมที่ขาว 5. ตปนิยะทุกกะตปนิยาธรรมาธรรมที่ทำให้เร่าร้อนอตปนิยาธรรมาธรรมที่ไม่ทำให้เร่าร้อน 6. อธิวจนะทุกกะอธิวจนาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นชื่อสัทธบัญญัติอธิวจนะปถาธรรมาธรรมที่เป็นเหตุแห่งชื่อ 7. นิวรุตติทุกกะนิวรุตติธรรมาธรรมที่เป็นนิวรุตคือสัทธบัญญัตินิวรุตติปถาธรรมาธรรมที่เป็นเหตุแห่งนิวรุตติ 8. ปัญญัตติทุกกะปัญญัตติธรรมาธรรมที่เป็นบัญญัติปัญญัติปถาธรรมาธรรมที่เป็นเหตุแห่งบัญญัติ 9. นามรูปะทุกกะ นามัญจะนามรูปัญจะรูป 10. อวิชชาทุกะอวิชชาจะความไม่รู้ภวะตัณหาจะความปรารถนาพบ 11. ภวะทิฏฐิทุกะภวะทิฏฐิจะความเห็นว่าเกิดวิภวะทิฏฐิจะความเห็นว่าไม่เกิด 12. สัตสตทิฏฐิทุกะสัตสตทิฏฐิจะความเห็นว่าเที่ยงอุเฉททิฏฐิจะความเห็นว่าขาดศูนย์ 3. อันตวาทิฏฐิทุกะอันตวาทิฏฐิจะความเห็นว่ามีที่สุดอนันตวาทิฏฐิจะความเห็นว่าไม่มีที่สุด 14. ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะปุพพันตานุทิฏฐิจะความเห็นปรารภส่วนอดีตอปรันตานุทิฏฐิจะความเห็นปรารภส่วนอนาคต 15. อหิริกะทุกะอหิริกันจะความไม่ละอายบาปอโนตัปปันจะความไม่เกรงกลัวบาป 16. หิรีทุกะหิรีจะความละอายโอตัปปันจะความเกรงกลัว 17. โทวจัสตาจะ 17. โทวจัสตาทุกะโทวจัสตาจะความเป็นผู้ว่ายากปาปมิตตาจะความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 18. โสวจัสตาทุกะโสวจัสตาจะความเป็นผู้ว่าง่ายกัลยาณมิตตาจะความเป็นผู้มีมิตรดี 19. อาปัตติกุศลตาทุกะอาปัตติกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติอาปัตติอุทฐานกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ 20. สมาปัตติกุศลตาทุกะสมาปัตติกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติสมาปัตติพุทธานกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ 21. ธาตุกุศลตาทุกะธาตุกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในธาตุมนสิกาลกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการ22อายตนะกุศลตาทุกะอายตนะกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะปฏิจจสมุปปาทกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท23ฐานกุศลตาทุกะฐานกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในฐานะอัฏฐานกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะ24อาชวะทุกะอาชโวจะความซื่อตรงมัทโวจะความอ่อนโยน25ขันติทุกะขันติจะขันติโสรัจจันจะโสรัจจะ26สาขัลยะทุกะสาขัลยันจะความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานปฏิสันถาโรจะความปฏิสันถาน27อินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะอินทริเยสุอนุตตทวารตาจะความเป็นผู้ไม่สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายโภชเนอมตัญญุตาจะความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค28อินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะอินทริเยสุคุตตทวารตาจะความเป็นผู้สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายโภชเนมัตตัญญุตาจะความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค29มุทธสัจจะทุกะมุทธสัจจันจะความเป็นผู้มีสติหลงลืมอสัมปชัญญันจะความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ30สติสัมปชัญญะทุกะสติจะสติสัมปชัญญันจะสัมปชัญญะ31ปฏิสังขานภละทุกะปฏิสังขานภลัญจะกำลังคือการพิจารณาภาวนาภลัญจะกำลังคือภาวนา32สมถวิปัสสนาทุกะสมโถจะสมถวิปัสสนาจะวิปัสสนา33สมถนิมิตตทุกะสมถนิมิตตันจะนิมิตแห่งสมถะปักคาหะนิมิตตันจะนิมิตแห่งความเพียร34ปักคาหะทุกะปักคาโหจะความเพียรอวิเขโปจะ ความไม่ฟุ้งซ่าน 35. ศีลวิปัตติทุกกะศีลวิปัตติจะความวิบัติแห่งศีลทิฏฐิวิปัตติจะความวิบัติแห่งทิฏฐิ 36. ศีลสัมปทาทุกกะศีลสัมปทาจะความสมบูรณ์แห่งศีลทิฏฐิสัมปทาจะความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิ 37. ศีลวิสุทธิทุกกะศีลวิสุทธิจะความหมดจดแห่งศีลทิฏฐิวิสุทธิจะความหมดจดแห่งทิฏฐิ 38. ทิฏฐิวิสุทธิโขปนะทุกกะทิฏฐิวิสุทธิโขปนะความหมดจดแห่งทิฏฐิยถาทิฏฐิสัจจะปทานังความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจด 39. สังเวชนียัตถานทุกกะสังเวโคจะสังเวชนีเยสุฐาเนสุความสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจสังวิคัสสะจะโยนิโสปทานังความเพียรโดยแยบคายของบุคคลผู้สลดใจ 40. อสันตุติตากุศลธรรมทุกกะอสันตุติตาจะกุศเลสุธรรมเมสุความเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมที่เป็นกุศลอัปติวานตาจะปทานัจมิ่งความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในความเพียร 41. วิชาทุกกะวิชาจะความรู้แจ้งวิมุตติจะความหลุดพ้น 42. ขยียานทุกกะขยียานังญาณในอริยมรรคอนุปาเทยานังญาณในอริยผลสุตตันติกะทุกกะมาติกาจบมาติกา